मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 322वीं कक्षा, पांचवा अध्याय, प्रथम पाद और 54 सूत्र हो चुके हैं। पूछना है कुछ? अच्छा जी, ये संभवत्य वहरति पचति, इसमें प्रथम संभवति का अर्थ ठीक से समझ में आया था। प्रस्थम संभवति, द्वितीय समर्थ प्रातिपदिक है ना, प्रस्थ को, प्रस्थ को जो अपने में समा सकता है। एक तो ये तात्पर्य हुआ, क्योंकि कोई पात्र है और उसमें एक शेर आ सकता है नहीं आ सकता, तो तभी आ सकता है कि जब उस पात्र का जो अंदर का आयतन है वो एक शेर वस्तु जितना आयतन घेरती है उससे थोड़ा सा अधिक हो। कम होगा तो नहीं कह पाएंगे कि इसमें एक शेर आ सकता है। किसी कमरे में अगर 10 व्यक्ति बैठ सकते हैं, 10 से अधिक नहीं बैठ सकते, तो इसका तात्पर्य है कि 10 व्यक्ति जितना स्थान घेरते हैं उतना स्थान तो है उसमें, उससे अधिक नहीं है। तो प्रस्थम संभवति अधिक हो सकता है तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन 10 तो बैठ ही सकते हैं ना, ये तो निश्चय हो ही गया। तो ये तो हो गया संभवती का। लेकिन अवहरति जब बोलेंगे प्रस्थम अवहरति, तो यहां क्या होगा कि जो आधार का प्रमाण है, आधार का जितना प्रमाण है, जितना आयतन है, वह आयतन आधेय के प्रमाण से कम है। क्योंकि अव शब्द थोड़ा हीनता अर्थ में आ जाता है, है ना। अब हनन बोलते हैं ना, अब हनन, तो अब शब्द बहुत जगह हीनता अर्थ में, कमी अर्थ में। तो इस तरह से यहां संभवति जब बोलेंगे तो पूरा उसका स्थान इतना है कि वस्तु उसमें समा सकती है। लेकिन अवहरति, प्रस्थम अवहरति, अब इसका अर्थ क्या बनेगा कि इसमें प्रस्थ नहीं आ पाएगा, एक प्रस्थ सामान इसमें नहीं आ पाएगा, कम है। ये दोनों का तात्पर्य अलग अलग। लेकिन यहां जो इन्होंने दिया है हिंदी में कि प्रस्थ भर अटना संभव है, चलो यहां तक तो ठीक है। ये अटना तो वही है, अटना का अर्थ है समा सकना, समा जाना उसमें। लेकिन दूसरा जो वाक्य है इनका कि प्रस्थ से अधिक अटना, तो ये तो बिल्कुल ही उल्टा अर्थ हो गया। ये तो अब का अर्थ फिर हीनता नहीं, ये तो उत्कृष्टता के अर्थ में जाएगा फिर। लेकिन ऐसा अन्य लोगों ने नहीं स्वीकार किया है। अब या तो ये लिखते समय थोड़ा भूल हो गई है, क्योंकि अब प्राय करके हीन अर्थ में आ जाता है बहुत से उदाहरणों में। जैसे कोई नीचे उतरता है तो उसको कह सकते हैं अब गच्छति, अब ऊपर को चढ़ रहा है उसको बोलेंगे अब गच्छति, भाई उदगच्छति बोलो तो बात भी सही है। अब मानना, देखो यहां स्पष्ट अर्थ दिख रहा है हमें, किसी का अनादर करते हैं ना तो होता है अब मानना। तो अब हरति का वही तात्पर्य है कि उतना नहीं आ पाएगा उसमें। और द्वितीय समर्थ है, अगर प्रथमा समर्थ होता तो ये होता कि जो प्रस्थ भर, प्रस्थ के प्रमाण वाला जो सामान है, वस्तु है, वह हीन है, तब ये कहा जाएगा फिर, यानी वह कम है और पात्र में स्थान अधिक है। लेकिन यहां पर द्वितीय समर्थ है, इसलिए आधार का प्रमाण जो है वो आधे के प्रमाण से कम है। और जी, कौटव शब्द से बनेगा कौटवी का। अब कौटव शब्द परिमाणवाची है, अब कितना प्रमाण इससे लिया जाएगा नहीं कह सकते, क्योंकि प्रस्थ का तो प्रसिद्ध है, कुटुंब का परिमाण कितना है नहीं कह सकते। खारी खारी भी जो है प्रसिद्ध शब्द है, ये मन उसमें 40 शेर यानी कि 40 प्रस्थ जब हो जाते हैं तो खारी शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन कुटुंब कितना है देख लेना, उसमें शब्द कोश में मिल जाएगा। और अच्छा ये कुल जी कुल कुलज शब्द यहां जैसे दिया है इन्होंने कि द्वे कुलजे संभवती, तो ये तो पता लग ही रहा है कुलज जो भी वस्तु है या परिमाण है तो वहां पर गिनती उसकी हो सकती है, गिनती संभव है ना, अर्थ वही लिए हैं संभवती अवहरती पचती, तो है तो परिमाण वाचक ही क्योंकि संभवती अवरति पचती तो उसी के साथ आएगा। इसका भी देख लेना कोश में क्या है, वर्तमान में अब प्रचलन में होने के कारण से इनके शब्द प्रसिद्ध नहीं है इतने अभी इनके अर्थ, इसका भी देखना कोश में है। ये भी परिमाण वाचक जैसे कि पीछे का था वो कुडव शब्द। आगे अर्थ बदल रहा है सूत्र का, अब और अर्थ आ रहे हैं कि सोस्यांश वसन भृतयः सह प्रथमैक वचनांतम अस्य षष्ठैक वचनांतम अंश वसन भृतयः प्रथमा बहुवचनांतम, तीन शब्द हैं इसमें अंश वसन और भृति, ये तीन अर्थ लिए जाएंगे। तो प्रथमा समर्थात अस्य इति षष्ठ्यर्थे यथा विहितम प्रत्ययो भवति। अब क्योंकि प्रथमा समर्थ जो शब्द होगा तो वह जिसको कह रहा है वो क्या होना चाहिए अभिधेय, तो यत्त प्रथमा समर्थम अंश वसन भृतयश्चेत ता भवन्ति। प्रथमा समर्थ अंश होगा या वसन या भृति, तो अंश अंश तो हो गया भाग, कोई हिस्सा उसका छोटा सा भाग, और वसन कहेंगे उसके वस्तु का जो मूल्य होता है कीमत उसमें आएगा, और भृति शब्द होता है वेतन, भ्रियते अनया इति भृति, जिसके द्वारा भरण पोषण होता है, तो वेतन के लिए भृति शब्द का प्रयोग करेंगे। तो पंच अंशः वसनः, अब पंच अंशः पांच, लेकिन जब अंश बोलेंगे भाग बोलेंगे यहां पर, क्योंकि अस्य तो षष्ठी का अर्थ जो है ले ही रहे हैं, लेकिन अंश के साथ में जब पंच शब्द बोला जाएगा और पंच यदि संख्या का वाचक यहां लेंगे, संख्या ही ली जाएगी या फिर मूल्य ले लें जैसे 5 रुपए ऐसे बोला जाएगा यदि, तो 5 रुपए भी यदि बोलेंगे तो अंश के साथ में या तो पंच अंशाह हो या फिर 5 रुपया या 5 रुपए ही अंश ऐसा मान सकते हैं, जैसे कि 20 मान लो रुपए लिए हमने और उसके 5 भाग किए, तो 5 भाग किए तो 1 भाग कितना बना पंच, 1 भाग अंश भाग हो गया, तो पंच अंश यानी 5 रुपए का जो भाग है तो एक वचन का भी प्रयोग हो जाएगा, वो एक समूह हो गया पूरा, 5 का एक समूह है, उसके टुकड़े कर लिए हमने 20 रुपए के 5 5 5 करके 4 स्थानों पर, तो पंच अंश है अस्य यानी 5 भाग 5 रुपए वो इसके हैं। और वसन भी इसी रूप में लेंगे कि 5 रुपया जो मूल्य है उसका किसी वस्तु का, तो एक वचन का प्रयोग हो जाएगा, 5 रुपया यानी 5 का नोट ये वसन मूल्य है इसका पंच वसन है, और 5 रुपए का ही नोट किसी की भृति है वेतन है, तो पंच भृति ही अस्य, तो पंच कहा सप्त कहा और सहस्र शब्द से हो जाएगा, सहस्र यथाभेद प्रत्यय का है, तो पीछे ध्यान रखना है हमें कि संख्यावाचियों का प्रसिद्ध सूत्र वही है संख्याया अतिशदंताया कन, बहुत लगता है ये सूत्र, और सहस्र के लिए अलग सूत्र पीछे आ चुका है शतमान विंशति के सहस्र वसनादण। आगे फिर बदल गया अर्थ, ये इसी सूत्र में रहा इतना। आगे है तदस्य परिमाणम। अब यहां पर पीछे द्वितीय समर्थ चल रहा था, ये प्रथमा नहीं, प्रथमा समर्थ पीछे भी है यहाँ, लेकिन ये नपुंसक लिंग का है, वो पुल्लिंग का था। तो तत्प्रथमिक वचनांतम अस्य षष्ठीक वचनांतम परिमाणम प्रथमिक वचनांतम, परिमाणम के कारण से तत् दे दिया है। तो परिमाण समानाधिकरण वाचिन प्रथमा समर्थात, क्योंकि जिससे जिस शब्द को तत् कहेगा वो तत् क्या है, परिमाण। परिमाण समानाधिकरण वाचिन प्रथमा समर्थात प्रातिपदिका षष्ठी अर्थे अस्य इति षष्ठी अर्थे यथा वेतम प्रत्ययो भवति। यहां भी षष्ठी का ही अर्थ लेना है। तो प्रस्थः परिमाणम अस्य, प्रस्थ वही हो गया शेर, वह परिमाण है किसी पदार्थ का, उसका जो नाप है, राशि रखी हुई है, ढेर रखा हुआ है, और उसका परिमाण क्या है, एक शेर, एक प्रस्थ। तो उस राशि का नाम हो जाएगा प्रास्थिको राशि ही। राशि शब्द पुल्लिंग है, हिंदी में नपुंसक, हिंदी में स्त्रीलिंग बोलते हैं इसको, राशि। हिंदी में जो व्यवहार होता है राशि का, हिंदी में एक तो राशि वो है जो बोलते हैं कि नाम के साथ में होता है ना, कि कौन सी राशि है इसकी, क्या नाम है उनके राशियों के, कहीं सिंह राशि होती है, कहीं तुला राशि, कहीं मीन राशि, ऐसे करके नाम होते हैं अलग अलग, लेकिन वो राशि नहीं, यहाँ राशि ढेर अर्थ है ये। तो ये पुल्लिंग में आता है, जैसे विधि, हिंदी में विधि भी स्त्रीलिंग चलता है, इस कार्य को करने की क्या विधि है, और कोई यदि बोले ना इस कार्य को करने का क्या विधि है, कहें कैसे बोल रहा है ये। तो बहुत से शब्द हिंदी और संस्कृत में काफी अंतर आ गया है। अग्नि शब्द कोई पुल्लिंग में बोल देगा तो वहां भी सामने वाले को अटपटा सा लगेगा, जबकि पुल्लिंगाई शब्द है अग्नि संस्कृत में, लेकिन अग्नि जल रही, अग्नि जल रहा है, कहेंगे लगता है किसी दूसरे प्रांत का है ये। ऐसी ही राशि है, प्रास्थिको राशि ही। खारी शब्द से खारिया इकन लगाएंगे यहां पर, अब प्रास्थिक हमें कौन सा प्रत्यय होगा, क्योंकि यहां पर है ठय प्रत्यय, क्योंकि परमाणवाची है तो वो तो हट जाएगा ठक वाला। तो खारी कह सत्य है, सत्य कह तो शताच ठण्यता वशते, और सहस्र फिर वही सूत्र आ जाएगा, और द्रोण से द्रोणिकः और कुडव से कौडविकः, तो ये भी परिमाणवाची होने से यहां भी ठय प्रत्यय होगा। तो तीन में ठय हो गया है, प्रास्थिकः द्रोणिकः कौडविकः। आगे संख्यायाः संज्ञा संघ सूत्राध्ययनेषु, संख्यायाः पंचमे वचनान्तम्, संज्ञा संघ सूत्राध्ययनेषु सप्तमी बहुवचनान्तम्। पीछे से तदस्य परिमाणम जो सूत्र आ रहा है, तो वहां परिमाण एक सामान्य शब्द बोल दिया था, लेकिन यहां पर परिमाण के साथ में हाजी, तो ऊपर ले आओ और पैसे ले लेना, ठीक है, ऊपर ये इधर कमरा है, अंदर आकर के ना ऊपर आ जाओ, मैं जरा कक्षा ले रहा हूँ अभी। तो नीचे नीचे नीचे सचिन के यहाँ दे दो किसी को, पैसे ले लेना उन्हीं से। तो संख्या वाचिन, यानी कि यहाँ पर जो संख्या शब्द दिया है, तो पीछे जो सामान्य परिमाण शब्द आया हुआ था वो संख्या बंद है, अपने आप ही माइक बंद हो गया। तो यहां जो परिमाण शब्द पीछे से आ रहा था, ये संख्यावाची के साथ जुड़ जाएगा, है ना। तो परिमाण समानाधिकरणात् संख्यावाचिनः प्रातिपदिकात् अस्य इति षष्ठ्यर्थे संज्ञा संघ सूत्र अध्ययन इत्येतेषु अर्थेषु यथावेतम प्रत्ययो भवति। अर्थ है यहाँ पर चार, संज्ञा, संघ, सूत्र, अध्ययन। संज्ञा तो नाम को बोलते ही हैं, संघ हो जाता है समूह, और सूत्र तो प्रसिद्ध है, सूत्र ही पढ़ रहे हैं हम लोग, और अध्ययन भी कर रहे हैं साथ में, सूत्रों का अध्ययन। तो संज्ञा में जो उदाहरण दिया है इन्होंने, ये उस समय ये प्रसिद्धि को प्राप्त कुछ रहे होंगे शब्द, जैसे शकुनी कहा गया, शकुनी पक्षी होता है सामान्य रूप से बोलेंगे यदि तो, सभी पक्षियों को बोल देते हैं शकुनी, लेकिन पांच पक्षी कोई प्रसिद्ध उस समय रहे होंगे। वर्तमान में अगर पूछा जाए पांच कौन से प्रसिद्ध पक्षी हैं तो एकदम ऐसे उत्तर नहीं आ पाएगा, सबके उत्तर अलग अलग आएंगे, क्योंकि प्रसिद्धि को तो प्राप्त है नहीं कोई पांच का समूह ऐसा, लेकिन पाणिनि के काल में रहा होगा ऐसा, तो उन्होंने पंचकाह शकुनी, नाम ही उनका पंचकाह हो गया। जैसे हम लोग तारों को नहीं बोलते हैं कि वो सप्तऋषि सात ऋषि वाले, वो अभी प्रसिद्धि को प्राप्त हैं शब्द, तो पंच एव पंचकाह शकुनी। लेकिन यहां जो बात चल रही थी कि षष्ठी के अर्थ में, तो विग्रह तो ऐसे करना चाहिए था ना कि पंच अस्य, पंच अस्य संज्ञा, लेकिन यहां पर यहां जो पंच शब्द से हम जब करेंगे तो ये अस्य षष्ठी का अर्थ यहां पर नहीं घटेगा, क्योंकि उन्हीं का तो नाम है, जो शकुनी है उन्हीं का ही नाम है पंचक, और कोई अतिरिक्त वस्तु नहीं है। तो ये स्वार्थ में ही प्रत्यय आएगा कि पंच एव पंचका, विग्रह भी इसीलिए ऐसे ही किया है इन्होंने, पंच एव पंचका, वो पांच ही पंचक बन जाएंगे, तो संख्यावाची होने से कण प्रत्यय हो गया। ऐसे ही शालंकायन, अब दो और कौन है इनके साथ में नहीं कह सकते, किसी भी व्याख्याकार ने इनका अर्थ ही नहीं दिया है शब्दों का, तो शालंकायन है ये दो, कोई और रहे होंगे उनके साथ में, वो तीन प्रसिद्ध हो गए होंगे उस काल में, तो त्रिकाह शालंकायन है। वैयाकरणों में तो तीन प्रसिद्ध अब भी हैं, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, त्रिमुनि व्याकरण हम बोलते हैं, लेकिन ये शालंकायन किस प्रकार से प्रसिद्ध रहे होंगे, अन्य कोई ग्रंथ इन्होंने बनाए होंगे या तो, और उनके साथ में दो और कोई होंगे, तो त्रिकाह शालंकायन बहुवचन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि त्रिकाह शब्द बहुवचन में आ रहा है, तो कण प्रत्यय यहां भी हो जाएगा। आगे के जो है संघ, सूत्र, अध्ययन, यहां ये तीनों अर्थ और लग जाएंगे, वो अस्य षष्ठी का अर्थ यहां पर जुड़ जाएगा। तो पंच परिमाणम अस्य, अस्य कुछ भी हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, प्राणी हो सकते हैं, तो पंच का संघ, पांच का समूह। हिंदी में एक शब्द आता है जुट, सुना है कभी जुटबंदी, तो जुट शब्द कहां बोलते हैं, जहां कुछ व्यक्ति इकट्ठे हो गए, क्या जुट बना के खड़े हो गए हो, समूह, समूह अर्थ में जाता है जुट शब्द, तो वो यहां घट जाएगा, पंच का संघ, पांच का जुट बना लिया है पूरा, पांच का समूह। अष्टक, आठ का समूह हो गया, अष्टक संघ। सूत्र में यहां इन्होंने इसी का उदाहरण दिया है, अष्टाध्यायी का बोलते ही हैं इसको, एक तो अष्टाध्यायी शब्द बोलते हैं है? तो वहां कौन सा समास करेंगे अष्टाध्यायी में, तत्पुरुष समास। और लेकिन यहां जो है अष्टौ अध्यायः परिमाणम अस्य, यहां परिमाण अर्थ में जब किया जाएगा तो अष्ट शब्द, अष्टन शब्द से संख्यावाची होने से कण प्रत्यय होगा, तो अष्टकम पाणिनीयम। ऐसे ही दशकम वैयाघ्र पदीयम, दस अध्यायों का रहा होगा इनका व्याघ्र, व्याघ्रपाद का रचित ग्रंथ कोई, तो दशकम वैयाघ्र पदीयम, इसमें आठ अध्याय हैं तो अष्टकम पाणिनीयम। अध्ययन अर्थ में करेंगे तो पंच, अब पंच से अध्ययन में क्या लेंगे, तो आवृत्ति इन्होंने लिया है यहां पर, तो पंच आवृत्तयः परिमाणम अस्य अध्ययन से, कोई अध्ययन कर रहा है और पांच आवृत्तियां उसने कर ली, तो पंचकम अध्ययनम, अध्ययन का बन गया ये विशेषण। ऐसे ही दशकम, इन्होंने शकुनी और उसका जो दिया है शालंकायन का हिंदी में तो अर्थ नहीं दिया है, बस यूं ही दे दिया है कि पंचका यानी पांच, शकुनी विशेष, अब कौन है शकुनी विशेष, वो किसी को नहीं पता अभी। ऐसे ही त्रिकाशालंकायन का इनके साथ में अगला जो सूत्र है ये प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें बने बनाए शब्द पढ़े हुए हैं और सभी प्रयोग में आते हैं। ये संख्यावाची जो शब्द हम प्रयोग करते हैं, एक शब्द से लेकर के और आगे अनंत संख्याओं तक बोलते हैं, शत सहस्र सारी सब मिला करके, तो इनमें बहुत सारे जो शब्द हैं वो इस सूत्र में आ गए हैं और निपातन से बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त तो और जो शब्द बच जाते हैं बहुत से, तो कुछ तो अनादि कोष में बनाए हैं, पंच आदि तो वहीं मिल जाएंगे, और बाकी जब हम 10 के आगे चलते हैं तो 11, 12, एकादश, द्वादश, ये सब जोड़ जोड़ के बनाते हैं, फिर समास कर करके आपस में। जब 20 पर पहुंचते हैं तो फिर विंशति वो अलग से बनेगा, वहां पर वो यहाँ इस सूत्र से प्रारंभ हो जाता है। तो ये देखते हैं पूरा सूत्र, तो एक ही पद है पूरा, ये पंक्ति विंशति त्रिंशत चत्वारिंशत पंचाशत षष्टि सप्तति अशीति नवति शतम प्रथमा बहुवचनांतम। तो कौन सा नहीं है इसमें, दश नहीं है, दशन, दशन यहां नहीं बनाया है, तो वो अलग से बनाएंगे, लेकिन विंशति से लेकर के और शत शब्द तक सब आगे, 20 30 40 50 60 70 80 90 100 सब आ गए इसमें। अर्थ पीछे से आ रहा था परिमाणम वाला, तो परिमाणम भी यहां जोड़ सकते हैं, और यहां जब परिमाणम जोड़ेंगे तो जैसे पीछे के उदाहरणों में हमने किसी अन्य वस्तु को लिया, किसी अन्य वस्तु को लिया, जैसे हम तदस्य परिमाणम में ही घटाएं, तो वहां पर परिमाण वाची शब्दों को लिया गया था, जैसे प्रस्थ आदि, यहां इन शब्दों में संख्या ही स्वयं ली जाएगी। अब संख्या परिमाण वाची तो नहीं होती है उस प्रकार की, जैसे प्रस्थ परिमाण वाची है तो संख्या उस रूप में नहीं लेते, संख्या तो एक गिनती है, वह किसी न किसी पदार्थ का विशेषण बन जाती है, इसलिए संख्यावाची शब्द सब कैसे कहलाते हैं, विशेषण। अब विशेषण होंगे तो वहां पर परिमाण अर्थ कैसे घटाएंगे, तो विशेषण किसी न किसी वस्तु को तो कहा ही जाएगा ना, किसी के विशेषण बनेंगे तो वो उन्हीं का परिमाण बनेगा। हम यदि 10 बोल रहे हैं तो 10 क्या चीज है, कुछ तो है, कोई वस्तुएं रखी हैं, कोई मनुष्य है, कोई प्राणी है, तो वो 10 उन सब में घट रहा है, तो विशेषण के रूप में 10 शब्द आ गया, और उन सब का जो सामने है विद्यमान वस्तु है उनका बन गया वो विशेषण। तो ये परिमाण ऐसे घटाते हैं यहां पर, क्योंकि अर्थ तो वही चल रहा है। तो सूत्र का अर्थ यही बन जाएगा कि पंक्ति विंशति त्रिंशत चत्वारिंशत पंचाशत षष्टि सप्तति अशीति नवति शत इत्येते शब्दः तदस्य परिमाणम् इत्येतस्मिन् अर्थे निपात्यन्ते। अब निपातन में फिर अलग अलग जो भी कार्य अन्य किसी प्रकार से सिद्ध नहीं है वो निपातन से माने जाएंगे, तो सभी में एक तो प्रत्यय, क्योंकि सभी संख्यावाची हैं तो फिर संख्यावाची होने से या तो कन होगा, और ती और षदंत वाले हैं वैसे तो ऐसे ही प्राय करके ऐसे ही हैं सब, ये शत के अतिरिक्त, शत के अतिरिक्त देखो, अच्छा देखो, विंशति षष्टि सप्तति अशीति नवति ये त्यंत हो गए, और त्रिंशत चत्वारिंशत पंचाशत ये षदंत हो गए, तो कन तो होना नहीं है फिर यहां पर, तो कौन सा होगा फिर, अब कौन सा होगा, होना चाहिए मतलब, अगर ये निपातन न बनाए तो तदस्य परिमाण हमसे कौन सा होना चाहिए फिर, ठय प्रत्यय की प्राप्ति होगी, तो इसलिए ये सूत्र अलग से बना लिया इन्होंने। लेकिन जो पंक्ति शब्द आ रहा है इसमें, ये पंक्ति उस तरह का तो नहीं है जैसे विंशति त्रिंशत आदि आगे के जो शब्द आ रहे हैं, ये थोड़ा भिन्न प्रकार का है, छंद भी होता है एक पंक्ति। तो यहां पर पंचन शब्द से पंक्ति बनाया गया है, और पंचन शब्द में अब निपातन से क्या कार्य करेंगे कि ती प्रत्यय जो कि किसी अन्य सूत्र से विहित नहीं था, और पंचन शब्द में टी भाग का लोप करेंगे, ती प्रत्यय कोई डित नहीं है, इसलिए टी भाग का लोप भी निपातन से ही करेंगे। तो पंचन का अन हटा दो, रह गया पंच और आगे ती। अब पद तो है ये, पंचन शब्द पद तो होना ही है क्योंकि प्रथमा समर्थ से कर रहे हैं, तो प्रथमा व्यक्ति जस करके ही तो लाएंगे हम। पंचन के आगे जस ला करके ती प्रत्यय रख दिया, तो पद होने के कारण से पद संज्ञा जब हो चुकी है तो पद के अंत में क्या करेंगे, अब पद के अंत वाले कार्य यहां पर होंगे। तो एक तो संयोग आ रहा है उसको हटा दो, चकार को हटाना पड़ेगा हमें। अब क्या रह गया, अब क्या रह गया, यहां यहां ही तो रह गया। अब यकार आ रहा है चवर्ग में, तो अब चौकू लगा दो, चौकू से यकार को नकार हो गया। लेकिन यहां जो इन्होंने किया है इसमें निपातन से एक चीज और बचाई है इन्होंने, कि जो चकार है उसको संयोगांत स्लोप से नहीं हटाया, क्योंकि निपातन से ही सारे कार्य करने पड़ेंगे ये, नहीं तो पंक्ति ककार कहां से लाएंगे फिर हम, नहीं ला पाएंगे ना। तो जो भी कार्य हैं सब निपातन से मान करके हमें तो ये मानना है कि ये शब्द बिल्कुल शुद्ध है पंक्ति शब्द, और अर्थ अर्थ विग्रह से पता लगी जाता है कि पंचन से बना रहे हैं तो पांच का अर्थ तो इसमें आना ही है। तो पंच परिमाणम अस्य। दूसरा एक चीज और भी है इसमें कि पंक्ति शब्द में छंद को जब बोलते हैं हम तो वहां पर पंच परिमाणम कैसे अर्थ करेंगे, क्योंकि पंक्ति छंद में पांच पांच अक्षर पांच बार होते हैं, तो कितने हो गए 25, 25 का बनता है। तो पंच परिमाणम अस्य, पांच परिमाण, लेकिन पांच में से एक जो पांच है वो कितना है, वो भी पांच ही है, वो ये सूत्र का तो विषय नहीं है। इसने तो ये कह दिया कि पंच परिमाण है, लेकिन पंच में एक क्या चीज है, वो तो एक भी पांच का ही समूह है, तो वो पांच बन जाते हैं, तो एक वर्ग बन जाता है पांच का, वर्ग में होता है ना उसी संख्या को उसी से गुणा कर दो, ये वर्ग बन जाता है। फिर पंक्ति शब्द हम अन्य व्यवहारों में भी देखते हैं, पंक्ति शब्द केवल छंद के लिए ही थोड़ा ही है, व्यवहार में तो पंक्ति शब्द बहुत चलता है भाई, जहां पर कोई क्रम से अगर लाइन में खड़े हो जाते हैं तो पंक्ति उसको बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, तो क्रम का सन्निवेश, तो क्रम के सन्निवेश में भी ये अर्थ आ जाता है यहां पर। तो इस तरह से ये कहीं भी प्रयोग में आ जाता है पंक्ति शब्द, बहुत व्यापक शब्द है ये। आगे अब ये संख्या के रूप में लेना है जो कि विशेषण बना करके प्रयोग किए जाएंगे। तो पहला शब्द है इसमें संख्याओं में विंशति। अब विंशति में हमने एकादश द्वादश त्रयोदश यहां सब में जो है एक द्वि त्रि आदि जोड़ते जोड़ते दश, दश से पहले हम लगाते गए और 19 तक पहुंचते पहुंचते 19 को दो प्रकार से बोल देते हैं, विंशति में बहुरी समास करके एक और ऊन लगा करके एकोन विंशति भी कह देंगे, और दूसरा शब्द क्या होगा विंशति 19 के लिए, नव दश, नव का और दश का समास कर दिया। अब आगे क्या बोलना चाहिए हमें, 19 के आगे अब दश तो बोलेंगे हम, दश तो पीछे से लेना ही है, लेकिन दश दश तो बोल नहीं पाएंगे, फिर तो पूरा 100 बन जाएगा अगर दश दश बोल दिया तो। तो फिर द्विदश ऐसे बोलते हैं, तो शब्द हमारे पास में है द्वि और दश का समास करके, जो कि हमने पीछे द्वादश में भी बोला था, लेकिन द्वादश में द्विदश का अर्थ हुआ दो और दस, समझ आ रहा है, नहीं दो और दस, लेकिन यहां द्विदश का अर्थ क्या होगा, यहां दश ही दो बार बोला जाएगा, तो द्विदशन, द्विदशन शब्द के स्थान में द्विदशत होगा, दशत पहले बनाएंगे, पहले दशत को बनाएंगे और द्विदशत शब्द के स्थान में प्रत्यय कौन सा करेंगे हम, प्रत्यय तो हो जाएगा ती जो आगे दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन जो द्विदशत शब्द है उसके स्थान पर विन आदेश करना होगा, क्योंकि हमें बनाना है विन शति, नकार को फिर अनुस्वार करेंगे। और ये जो द्विदशत शब्द बनाया गया है, क्योंकि दश के साथ में हम द्वि को जोड़ें कैसे, हमने दो और दस कहकर के द्वादश तो बना लिया सरलता से कि द्वौच दशच द्वादश बन गया, लेकिन दो दस यदि कहेंगे तो कैसे हो पाएगा, दो दहला कहलाएंगे ना फिर, वो दश का समूह दो कहलाएगा वो। तो आगे जो सूत्र एक और आएगा अभी, पंचत दशतो वर्गेवा, पंचत और दशत ये जो दो शब्द आगे आ रहे हैं डति प्रत्यांत, वहां से दशत को लेंगे तो दश का पूरा एक वर्ग हो गया, इनके पूरा भाग एक दस, अब जो है वो भाग दो है द्वि का दशत के साथ में समास करके, और यही बात आगे घटती जाएगी सब में, द्विदशत त्रिदशत ऐसे बोलेंगे। तो दशत को आगे से ले लिया है, वो भी निपातन से बनाया गया है। तो यहां पर द्विदशत में विनादेश ती प्रत्यय विंशति हो गया, और विग्रह करते समय वैसे बोलेंगे द्वौ दशतौ परिमाणम अस्य। अब दशत का ही रूप चला लिया, दशतौ दशत दशतौ दशतः, तो द्वौ दशतौ परिमाणम अस्य। अब त्रिदशत ले लो आगे वाला, वहां भी उसके स्थान पर त्रिन, जैसे द्विदशत के स्थान पर विन, यहां त्रिन आदेश, प्रत्यय आगे वाला जोड़ दो, वहां शत है, वहां शती था, ती था वहां, तो शत प्रत्यय हो गया, और त्रिन आदेश अनुस्वार करके त्रिंशत। अब इसका विग्रह कैसे करेंगे, त्रयो दशतः परिमाणम अस्य, यहां तीन दशत हो गए। अब चत्वारिंशत के साथ में भी, तो चत्वारह यानी चतुर्दशत, चतुर्दशत के स्थान पर चत्वारिन आदेश, और प्रत्यय कौन सा होगा अब, शत जैसे पीछे था, तो चत्वारो दशतः परिमाणम अस्य चत्वारिंशत। अब पंचशत बोल ने पंचदशत कर दो, तो पंचदशत के स्थान पर बनाना है हमें शब्द पंचाशत, तो पंचा आदेश और प्रत्यय फिर वही ऐसा आ गया, तो पंचदशतः परिमाणम अस्य पंचाशत। षष्ठी में अवंतर आ गया थोड़ा, इनकी त्रिंशत चत्वारिंशत पंचाशत तीनों में प्रत्यय एक ही है शत, और विंशति में ती प्रत्यय था, ठीक उसी प्रकार से षष्ठी में भी ती प्रत्यय है, लेकिन षड दशत के स्थान पर करना होगा हमें शश आदेश, और शश आदेश करके एक समस्या और भी आती है अब कि शश कर लिया और आगे ती है, लेकिन पद है ये, और पद होने से पद के अंत वाला कार्य झलाम शोंति की प्राप्ति होने लगी, तो निपातन से ही हमें यहां पर अपदत्व यानी कि भसंज्ञा कर लो, तो पद संज्ञा का अभाव हो जाएगा, क्योंकि भसंज्ञा वैसे सरलता से तो हो नहीं पाएगी, ती प्रत्यय बैठा है आगे, आजादी है नहीं, नहीं तो क्या बनना चाहिए था, षट्टी षट्टी भाई ताको तो टा हो ही जाना है, तो षट्टी और है षष्टी। आगे अब फिर उसी प्रकार से सप्त दशत, इसके स्थान पर सप्त आदेश प्रत्यय वही ती, तो सप्त दशतः परिमाणम अस्य सप्तति ही। आगे अष्ट दशत, तो अष्ट दशत में अष्ट दशत के स्थान पर करेंगे अशी आदेश अति प्रत्यय, है सरल वैसे, निपातन में कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है, जहां पर शत दिखाई दे वो शत प्रत्यय हो गया, जहां ती दिखाई दे वो ती प्रत्यय हो गया, यही शैली चल रही है दो प्रकार की अभी तक, तो अशी आदेश होकर के अशीति, पीछे वाले भाग को दशत दशत सब में जुड़ी रहा है, उसमें जैसा दिखाई दे रहा है वैसा आदेश कर लो। अब ऐसे ही नव दशत शब्द है, तो उसमें क्या करना है, पूरे के स्थान पर नव आदेश कर लो या दशत का लोप कर दो, बात एक ही है, प्रत्यय ती हो जाएगा, तो नव दशतः परिमाणम अस्य नवति ही। अब आया अंत में दश दशत। अब यहां तो बहुत कुछ हटा दिया गया, इतने बड़े शब्द के स्थान पर केवल आदेश हो गया श। बहुत छोटा सा शब्द बन गया, संख्या बड़ी है लेकिन शब्द छोटा है। सारा जीवन परिश्रम करके, सारी विद्या पढ़ के, सारी उपासना करके, और जिसकी प्राप्ति होती है वो कौन है? ओम। कितना छोटा शब्द है, ओम को ही तो प्राप्त करना है, ओम तेजस्विनी। तेरे नाम के पहले आ रहा ना ओम। तो वास्तव में तो प्राप्त करने योग्य, ये भी इसमें ये भी है एक संकेत दिखाई दे रहा है कि जिसको प्राप्त करना है वो कोई बहुत बड़ा नहीं है। बड़ा दो बातों से नहीं है, एक तो हमें स्वाभाविक रूप से हमारा झुकाव उस ओर है, आनंद की ओर हमारा झुकाव है, हमारी प्रवृत्ति आनंद की ओर ही हो रही है। और स्वाभाविक प्रवृत्ति के आधार पर जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वो सरल होता है या कठिन होता है? वो सरल कहलाता है, हमने कठिन बना लिया है उसको। वास्तव में सरल है, परमात्मा को प्राप्त करना सरल है और उससे दूर हटना कठिन क्या असंभव है। तो इसलिए भी ओम शब्द। दूसरा छोटा क्यों है वो परमात्मा? मछली को जब प्यास लगती है तो मछली छोटी है या समुद्र छोटा है? समुद्र बड़ा है, मछली छोटी है, लेकिन मछली की प्यास जितने जल से बुझ जाती है, वो जल और समुद्र कितना अंतर हो गया। वो जल तो थोड़ा सा ही है ना, बस वही चाहिए था उसको। तो जीवात्मा भी परमात्मा का साक्षात्कार अपने अंदर करता है, तो अपने अंदर करेगा तो अपना है कितना, वो जीवात्मा स्वयं में कितना है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटा है। और अपने ही अंदर परमात्मा का दर्शन करना है उसको, बाहर नहीं, क्योंकि बाहर जीवात्मा तो नहीं है। जहां जीवात्मा होगा वहीं तो परमात्मा के दर्शन होंगे, या जहां नहीं है जीवात्मा वहां हो जाएंगे। जैसे मूर्ति पूजा में भी लोग ऐसा कहते हैं ना कि मूर्ति ठीक है पत्थर की है लेकिन भगवान तो है उसमें, ऐसी दलील देते हैं। कभी बात करना मूर्ति पूजा करने वाले से तो वो यही कहेगा कि भाई जब सर्वत्र परमात्मा है तो मूर्ति में भी है, हमने एक आधार बना लिया और उसको मान करके हम उसका ध्यान कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। चलो यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन उपासना का लक्ष्य क्या होता है? उपासना का अर्थ है क्या? बिल्कुल समीपता प्राप्त करना उसके लिए। तो मूर्ति में परमात्मा है हमें भी स्वीकार है, लेकिन मूर्ति में जो जीवात्मा जो मनुष्य के अंदर बैठा हुआ है वो मूर्ति में विद्यमान परमात्मा को प्राप्त कर लेगा? उसको पहले शरीर से बाहर निकलना होगा, फिर मूर्ति में घुसना होगा, तब जाके वहां के परमात्मा का स्वाद ले पाएगा वो। तो कहां बनी बात ये? इसलिए कहते हैं कि परमात्मा अपने अंदर है, उसी को तो प्राप्त करना है, बाहर नहीं। बाहर का हम प्राप्त कर ही नहीं सकते, स्वयं के अंदर ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। इसलिए भी छोटा है वो, हमारे लिए छोटा ही है ना, हमें थोड़ा सा ही चाहिए बस उसका भाग है? रस की एक बूंद चाहिए, रसो वही सह रसम ही एवायम लब्ध्वा आनंदी भवती। तो शतम शब्द पर थे हम लोग, तो दश दशत के स्थान पर श आदेश, प्रत्यय भी छोटा सा है, त सारा ही स्वरूप बदल गया उसका, पूरा हुलिया। तो दश दशतः परिमाणम अस्य शतम, ये बने शब्द। अब जो हम दशत बार बार बोल रहे थे ये शब्द आगे आ रहा है। तो अगला सूत्र है पंचदशतौ वर्गे वा। पंचदशतौ प्रथमा द्विवचनांतम, वर्गे सप्तम एकवचनांतम, वा व्यपदम। दो शब्द लिए इसने, पंचत और दशत। तो इत्येतौ शब्दौ दति प्रत्यांतौ परिमाणम इत्यस्मिन् अर्थे वर्गे अभिधेये विकल्पेन निपात्यते। यहां पर परिमाण अर्थ तो पीछे से आ ही रहा था, लेकिन प्रमाण के साथ में इन्होंने यहाँ पर एक वर्ग शब्द और ले लिया है कि वर्ग अर्थ में वर्ग भी एक समूह जैसा ही होता है। तो पंच परिमाणम अस्य, इसका परिमाण कितना है? पांच। तो उस पूरे वर्ग का नाम हो गया पंचत, पंचत वर्ग। ऐसे ही दशत वर्ग। तो ये कौन सा प्रत्यय हुआ? डति। निपातन से करेंगे तो डति प्रत्यय का बचेगा अत। अब यहां पर टी भाग को हटा दो पंचन में से, अन हट गया पंचत, दशन में से अन हट गया दशत। अब विकल्प से इन्होंने यहां पर किया है ये क्या? डति प्रत्यय विकल्प से माना है, निपातन में विकल्प से डति प्रत्यय माना है। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि विकल्प से वर्ग अर्थ में ये शब्द निपातित हैं। तो दूसरे पक्ष में फिर स्वतंत्रता से हम पंचन और दशन से जो भी प्रत्यय प्राप्त हो रहा है वो करेंगे अब वर्ग अर्थ में। तो वहां पर संख्यावाची होने से कन हो जाएगा, तो पंच को वर्ग, दश को वर्ग। अब पीछे जैसे हमने पंक्ति विंशति त्रिशत आदि सूत्र में दशत दशत का बार बार जो प्रयोग किया था, तो वहां पर ये भी कल्पना की जा सकती है भाई कल्पना निपातन में कल्पना ही तो होती है एक प्रकार से जो सरलता से हो जाए। तो वहां पर हमने दशत को लिया था, तो दशत को न लेकर के हम दशक शब्द को भी ले सकते हैं। जैसे विंशति बनाना है तो द्विदशक के स्थान पर विन आदेश करना वही पड़ेगा हमें आदेश, तो हम या द्विदशक ले लें या द्विदशत ले लें। तो छोटा सा था वो दशत, उसको ले लिया पीछे। आगे सप्तनोय छंदसी, सप्तनः पंचमे क्वचनान्तम् अय प्रथमे क्वचनान्तम् छंदसी सप्तमे क्वचनान्तम्। यहां पर वर्ग अर्थ में ही शब्द बनाया जा रहा है सप्तन से अय प्रत्यय करके, और केवल वेद में है ये। तो सप्तनः प्रातिपदिकात् छंदसी विषये तदस्य परिमाणम् इत्येतस्मिन् अर्थे वर्गे अभिधेये अय प्रत्ययो भवति। तो सप्तन शब्द से अय प्रत्यय करेंगे तो आदि अच को वृद्धि होकर के और टी भाग के जो लोप की प्राप्ति होती है नस तद्धिते से उसको रोका जाएगा। किससे? अन, संयोगादिष्ट के आगे अन, जिसको बताया था मैंने सबसे छोटा सूत्र अष्टाध्यायी का। और कोई मिला तुमने ढूंढा इससे छोटा? और इससे छोटा तो कोई नहीं मिलेगा, इस जैसा भले ही मिल जाए लेकिन इस जैसा भी नहीं है कोई। इस जैसा कहाँ हो सकता है, कोई नहीं है। और है ध्यान में आ रहा है कोई? ओत सूत्र एक एक स्वर वाला लेकिन वो दीर्घ है। हाँ, अब तुम कल्पना करो अन और ओत, बताओ कौन बड़ा है इसमें? बराबर है दोनों? ओत बड़ा है, ओत बड़ा है। तो बराबर तो हम कह रहे हैं बराबर इस जैसा, जैसा माने इसी डेढ़ मात्रा वाला निकालो कोई सूत्र और इस जैसा इसका साथी, क्योंकि अ अ लेते हैं वहां भी दो मात्राएं हो गई और ओत में तो दो क्या बल्कि ढाई हो गई, डेढ़ की बात छोड़ो, ओत से छोटा अ अ ये है, ओत ढाई, अ अ दो, अन डेढ़, ये है इनका क्रम। वहां तो और ज्यादा हो गई, तीन हो गई अब। अब तुमने एक क्रम बना दिया, अभी पंक्ति की बात चली थी ना, पंक्ति में बिठाओ इनको, अब पहले अन, उसके पीछे लगेगा अ अ, उसके पीछे लगेगा ओत, उसके पीछे लगेगा सात, डेढ़ दो ढाई तीन। तो अन से यहां पर प्रकृति भाव हो गया तो शब्द बन जाएगा साप्तनः। अब साप्तनः के रूप चलेंगे तो नपुंसकलिंग का है इन्होंने दिया है, तो साप्तनम साप्तने नहीं, नहीं नहीं हमने भूल कर दी, यहां पर सप्तन शब्द से अय प्रत्यय करके शब्द जो बनेगा यहां पर, तो टी भाग को इन्होंने टी भाग का लोप किया, टी भाग का तो लोप करना पड़ेगा क्योंकि साप्तम साप्ते साप्तानी, साप्तानी बोलना है ना बहुवचन में, अगर साप्तन का रूप चलाएंगे तब तो साप्तनानी बनेगा फिर, और ये क्या है साप्तानी सब सप्त तो साप्तानी अस्त्रिजन। तो अय प्रत्यय है क्योंकि ये जो अनुसूत्र अनुसूत्र जो प्रकृति भाव करता है, तो ऊपर से वहां पर देखना जरा, ऊपर से अनुवृत्ति अणी की आ रही है शायद, इनण्यनपत्ये इनण्यनपत्ये गाथी विदथी केशी गणिपणी नश्च संयोगादिश्च अन, तो अण चाहिए वहां पर है ना, अनपत्यार्थक अण चाहिए, और यहां अण नहीं ये तो अय है, तो अय होने के कारण से नस तद्धिते से टी भाग का लोप हो जाएगा, तो टी भाग का लोप होकर के क्या बनेगा शब्द, अब साप्त साप्त के रूप चलेंगे, सप्त साप्तानी असृजन। ये एक ही सूत्र है छंद का और नहीं है आगे, आगे तो बदल गया। अब देखो पीछे शब्द बना लिए थे हमने त्रिंशत और चत्वारिंशत, जो शब्द पीछे बना लिए हैं उन्हीं शब्दों को यहां लिया है अगले सूत्र में एक और प्रत्यय करने के लिए, वो तो प्रत्यय हमने कर लिए निपातन से, तो त्रिंशत चत्वारिंशतोर ब्राह्मणे संज्ञायाम डण, त्रिंशत चत्वारिंशतो षष्ठी द्विवचनांतम, ब्राह्मणे सप्तमे क्वचनांतम, संज्ञायाम सप्तमे क्वचनांतम, डण प्रथमे क्वचनांतम, षष्ठी जो है ये पंचमी के अर्थ मानी जाएगी, तो त्रिंशत चत्वारिंशत इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम संज्ञायाम विषय डण प्रत्ययो भवति। अब ब्राह्मणे कहा है सूत्र में, तो परमाण अर्थ जो लिया जा रहा था कि तदस्य परमाणम इत्येतस्मिन् विषये ब्राह्मणे अभिधेये, ब्राह्मण से तात्पर्य यहां पर ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण मनुष्य नहीं वर्ण नहीं ब्राह्मण ग्रंथ, तो त्रिंशत अध्याय परिमाणम, तीस अध्याय का एक परिमाण है, किनका है ब्राह्मणों का, ये ब्राह्मणम जो बहुवचन दिया है, तो ब्राह्मण जो ग्रंथ होते हैं उनमें देखा होगा कि प्रथम ब्राह्मण द्वितीय ब्राह्मण तृतीय ब्राह्मण संख्या आती है ना उनके अंत में बार बार बार बार, तो ऐसे है जैसे कंडिकाओं को हम अलग अलग कर लेते हैं, प्रथम कंडिका द्वितीय कंडिका तृतीय, तो ब्राह्मण शब्द भी एक जो गद्य खंड आता है छोटा सा भाग, उसको एक भाग को बोल देते हैं ब्राह्मण, तो अलग अलग जो ब्राह्मण आ रहे हैं किसी अनुवाक में, तो वहां जो अलग अलग ब्राह्मण आ रहे हैं उसी संख्या बढ़ेगी, तो त्रिंशत अध्याय परिमाणम एषाम ब्राह्मणानाम, ये जो ब्राह्मण बहुत सारे हैं इसके अंदर पुस्तक के अंदर जो भाग हैं अलग अलग, उन सब का पूरा परिमाण मिला करके 30 अध्यायों में बांटा गया है उनको, तो त्रयंशानी ब्राह्मणानी बहुवचन में बन गया। अब ये तो त्रिंशत शब्द से डण प्रत्यय, डित होने से टी भाग को हटा दो, आदि अच को वृद्धि भी करना है, तो शब्द बन गया अकारांत त्रयंश। ऐसे ही चत्वारिंशत में भी डण प्रत्यय करके आदि अच में वृद्धि पहले से है, केवल टी भाग को हटाना है, तो नहीं आदि अच में वृद्धि करनी होगी, हाँ, तो चत्वारिंश चत्वारिंशानी ब्राह्मणानी। अब आगे जो हमने सूत्र पीछे पढ़ा था जहां से ये अधिकार चल रहा है ठक प्रत्यय का, कौन सा सूत्र था वो, आरहात यानी अर्हति तदर्हति अर्थ तक, तो आ को हमने लिया था अभिविधि में, अभिविधि में लेने के कारण से ये भी साथ में समाविष्ट हो रहा है। अब ये तदर्हति का अधिकार जहां तक जाएगा, ठीक है ना, बस वहीं तक ठय का अब क्षेत्र रह गया, यानी कि समाप्ति की ओर है अब ये ठय का अधिकार, वो ठक्का ठेका नहीं, ठक्का अधिकार समाप्ति की ओर है। तो यह अंतिम अर्थ आ रहा है अब, तद अर्हति, तत् द्वितीय वचनांतम अर्हति क्रियापदम। अर्हति के साथ में द्वितीय का प्रयोग करते ही है, जिस वस्तु के योग्य है कोई तो वहां द्वितीय होती है, उसका कर्म बनता है अर्ह धातु का। तो द्वितीय समर्थात प्रातिपदिकात अर्हति इत्यस्मिन् अर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति। जैसे श्वेत छत्र शब्द है तो श्वेत छत्रम अर्हति, श्वेत छत्र के योग्य है कोई तो श्वेत छत्रिकः। वस्त्र युग्म में वस्त्रों का जोड़ा, वस्त्र युग्मम अर्हति वस्त्र युग्मिकः। अब ये जो दोनों शब्द हैं, यहां कौन सा प्रत्यय होगा? यहां ठय होगा कि ठक होगा? यहां ठक ही होगा, क्योंकि ये न तो ये परिमाणवाची है न संख्यावाची है। आगे सत्य शतिक सहस्र फिर वही दे दिए, इनके अलग अलग सूत्र हैं दोनों के, तो वो प्रत्यय हो जाएंगे। आगे है छेदादिभ्यो नित्यम, छेदादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम नित्यम प्रथम वचनांतम। छेदादिभ्य द्वितीय समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य नित्यम अर्हति इत्यस्मिन् अर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति। अर्हति तो पीछे से आ ही रहा था, उसमें नित्य विशेषण और लगा दिया है क्रिया विशेषण, तो नित्यम छेदम अर्हति, जिसमें नित्य छेद के जो योग्य है तो छैदिकः, और भेदम अर्हति भैदिकः, इसमें गण दे दिया है, थोड़े से शब्द पढ़ दिए हैं इसमें। आगे है शीर्षक छेदाद यच्य, शीर्षक छेदात पंचमे क्वचनांतम यत प्रथमे क्वचनांतम च अव्यपदम। शीर्षक छेद, यहां पर शीर्षण शब्द है मूल तो, लेकिन निपातन से शीर्षण के स्थान पर शीर्ष आदेश भी इसी सूत्र से करना है, क्योंकि सूत्र में पढ़ा हुआ है इसलिए। तो द्वितीय समर्थात शीर्षक छेद प्रातिपदिकात नित्यम अर्हति इत्यस्मिन् अर्थे यत प्रत्ययो भवति। सूत्र में चकार बोल दिया है तो चकार से फिर यथाविहित प्रत्यय को ले लेते हैं, जो कि ठक का अधिकार चल रहा है वही आ जाएगा। तो शीर्ष छेदम नित्यम अर्हति शीर्षक छेद्य, किसी को फांसी का अधिकार आर्डर हो गया है तो अब तो होना ही है, तो शीर्षक छेद्य, और ठक करेंगे तो शीर्षक छेदिक। आगे है दंडादिभ्य, और कहीं कहीं पाठ मिलता है इसका दंडादिभ्यो यह, मैंने जो कंठस्थ किया है वो दंडादिभ्यो यह निकलता है मेरे मुख से, क्योंकि वही याद है मुझे। तो यत में और यह में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, स्वर का अंतर है, पीछे यत था ना, अगर उसी की अनुवृत्ति ले आते हैं तो कोई बात नहीं, दंडादिभ्य सूत्र रहेगा, और अगर दंडादिभ्यो यह बोलेंगे तो यत की अनुवृत्ति नहीं आएगी। तो दंडादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम दंडादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य तदर्हति इत्यस्मिन् अर्थे यत प्रत्यय भवति। अब ये सूत्र इसलिए बनाया गया है, नहीं तो अगर नहीं होगा तो फिर ठक्का अधिकार चल रहा है वही होगा तदर्हति सूत्र से, तो ये उसका अपवाद हो गया अब ये ठक्का। तो दंडम अर्हति दंड्य शब्द ऐसा है कि काफी प्रयोग में आता है, ये दंड्य या दंडनी जैसे बोलते हैं वही अर्थ है इसका। मुसलम अर्हति मुसल्य, तो मुसलम अर्हति ये वहां प्रयोग करेंगे जैसे अन्न को कूटते हैं मूसल से, तो जो अन्न कूटने योग्य है ना, सूख गया है, क्योंकि गीले को नहीं कूटा जाता है, गीले को भी कूटते हैं लेकिन वो एक अलग प्रक्रिया है, उससे और कुछ वस्तु बनाते हैं। जैसे चावल को कूटना हो तो देखा होगा गीले चावल को थोड़ा सा भिगो करके और फिर उसको कूटते हैं, और कूट करके फिर उससे भी वो पकवान बनते हैं, मीठा डाल करके उसको सेकते हैं घी में, होली के समय में करते हैं यहाँ पर उत्तर भारत में। तो मुसल्य है ये हो गया। आगे है छंदसी च, छंदसी सप्तम में क्वचनांतम च अव्यपदम। छंदसी विषय प्रातिपदिक मात्रा तदर्हति इत्यस्मिन् अर्थे यत प्रत्यय भवति। अब किसी भी प्रातिपदिक को ले सकते हैं या किसी का नाम ही नहीं है, तो ये भी ठक का अपवाद बनेगा सूत्र अब ये, क्योंकि तदर्हति से तो फिर ठक की ही प्राप्ति होगी। तो उदक शब्द का उदाहरण दिया है, उससे यत प्रत्यय हो गया, उदकम अर्हति इति उदक क्या स्त्रीलिंग का है, उदक क्या वृत्तयः। यूपम अर्हति यूप्यः पलाशः, जो यूप के योग्य है, यूप जैसे बन सकता है ऐसा, पलाश पलाश की लकड़ी जो होती है उसे यूप बनाते हैं, ऐसी ही गर्त्यो देशः, गर्तम अर्हति, तो क्या अर्थ निकलेगा इसका? ऐसी भूमि, ऐसा स्थान जिसको सरलता से खोद सकते हैं, जहां गड्ढा बनाया जा सकता है। पथरीली जमीन है, वहां नहीं बन पाएगा, चट्टान है कोई, वहां कैसे गड्ढा बनाएंगे? तो गर्त्यो देशः। पात्रात घनिष्ठ, पात्रात पंचम एकवचनांतम, घन प्रथम एकवचनांतम च व्यपदम। घन, तो घन में घ को ये हो जाता है। द्वितीय समर्थात पात्र प्रातिपदिकात घन प्रत्यय भवति चकाराद यत च अर्हति इत्यस्मिन् अर्थे। अब पात्र शब्द के दो अर्थ हैं, पात्र एक तो बर्तन हो ही गया पात्र, और दूसरा पात्र पीछे भी आया था जो कि परिमाणवाची भी था, तो दोनों ही शब्द ले लेंगे यहां पर। परिमाणवाची यदि मानेंगे तो ये ठय का अपवाद माना जाएगा, और पात्र अन्य अर्थ में लेंगे तो ठक का अपवाद बनेगा, दोनों का अपवाद बन जाता है। तो पात्रम अर्हति पात्रियः अथवा पात्र्यः, घन करेंगे तो पात्रियः बनेगा। कडंकर दक्षिणात छ च, कडंकर दक्षिणात पंचम एकवचनांतम, छ लुप्त प्रथमांत निर्देशः च अव्यपदम्। कडंकर दक्षिणा इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम तदर्हति इत्यस्मिन् विषये छह प्रत्यय भवति यत् च। कडंकर शब्द तो इसको भूसे को बोलते हैं जो पशु खाते हैं, तो ऐसा पशु, इन ऐसा बच्चा जो गाय का है, जैसे दूध पीता है बच्चा प्रारंभ में तो गाय का या भैंस का हो, लेकिन जब कुछ समय बीत जाता है लगभग 6 महीने या वर्ष के आसपास, तो धीरे धीरे भूसा भी खाने लगता है, तो अब उसको कह सकते हैं कि कडंकरम अर्हति, अब ये इतना बड़ा हो गया कि ये कडंकर के योग्य है, बन चुका है, खा सकता है, खिलाया सकता है। मनुष्य के बच्चे का भी तो होता है अन्न प्राशन, इनका होता है कडंकर प्राशन। तो कडंकरियो गौहु, ये छह हो गया, और नहीं तो कडंकरिय, ये यत हो गया। दक्षिणाम अर्हति, दक्षिणा के जो योग्य है ऐसा कोई भिक्षु, तो दक्षिणीयो भिक्षुहु अथवा दक्षिण्यः। स्थाली बिलात, स्थाली बिलात पंचम एकवचनांतम। स्थाली कहते हैं पात्र को, वो जो बटलोई होती है, और बिल हो गया उसका जो भाग है अंदर का आयतन, छेद बोलते हैं ना बिल को, जैसे चूहे बना लेते हैं अपना बिल, तो बिल क्या होता है, वो छेद बना लेते हैं अपना, लेकिन बनाते चूहे हैं और रहते हैं जाकर के सांप उसमें कब्जा कर लेते हैं वो, क्योंकि सांप अपना बिल नहीं बनाते अलग से। ऐसे ही कौआ जो है कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाता, तो क्या होता है कि जो अन्य पक्षी घोंसला बनाते हैं ना, उसे गुस्सा आती है, फिर क्रोध आता है, वो उनके घोंसलों को तोड़ता रहता है सबके, और स्वयं कोई घोंसला बनाएगा नहीं। ऐसे ही सांप जो है ये अपना स्वयं का बिल न बना करके चूहों के बिल को देखते रहते हैं, कहां मिल जाए उसी में रहने लगते हैं, चूहे भाग जाते हैं वहां से निकल के फिर। तो स्थाली बिल, ये स्थाली का बिल हो गया। तो स्थाली बिल प्रातिपदिकात तदर्हति इत्यस्मिन् अर्थे छ यतौ प्रत्ययौ भवतः। स्थाली बिलम अर्हन्ति, स्थाली बिलियास तंडुला है, ऐसे तंडुल जो कि स्थाली में आ सकते हैं, ज्यादा नहीं है, है ना, इतने हैं कि जो जिस बटलोई में पकाना है वो सारे उसमें आ जाएंगे। क्योंकि ये होता है ना कि यदि हमने जितना आयतन है पात्र का स्थाली का, और उतना ही चावल ले लिया हमने, और पानी डाल करके रख दिया अग्नि पर, क्या होगा, अब चावल तो फूलेंगे ना, वो तो बाहर निकल जाएंगे पात्र से फूल करके, उनको ज्यादा आयतन चाहिए, तो पकाने वाले को इतना ध्यान रहना चाहिए कि फूल करके कितना स्थान घेरेंगे, ये उतनी मात्रा में लेना है उसको, तो उतनी ही मात्रा में जब लिए जाएंगे तब कहा जाएगा स्थालियास तंडुला, स्थाल बिलिया, स्थाली बिलियास तंडुला, यत करेंगे तो स्थाली बिल्या। अब ये आगे अंतिम सूत्र है तदरहति का, यज्ञर त्विग्भ्याम घखयऊ, यज्ञर त्विग्भ्याम पंचमी द्विवचनांतम, घखयऊ प्रथमा द्विवचनांतम, दो शब्द हैं इसमें, यज्ञ और ऋत्विज। तो यज्ञ ऋत्विज इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम घ खय इत्येतौ प्रत्ययौ यथासंख्यम भवतः तदर्हति इत्येतस्मिन् अर्थे, दो प्रातिपदिक हो गए, दो ही प्रत्यय हैं। तो यज्ञम अर्हति, जो यज्ञ के योग्य है ऐसा ब्राह्मण, यज्ञियो ब्राह्मण, यानी कि उत्तम कर्म कर रहा है, यज्ञ करने का अधिकारी है वो। ऐसे ही ऋत्विजम अर्हति, जो ऋत्विज बनने के योग्य है, है? दूसरों के यज्ञ करा सकता है। तो आर्त्विजीन, एक मंत्र में आता है ना, आर्त्विजीना श्याम, हम सब भी आर्त्विजीन बने, हम दूसरों के भी परोपकार के, क्योंकि परोपकार के कार्य को भी यज्ञ बोलते हैं, हम दूसरों के परोपकार के कार्य को संपन्न करें, ऐसे बने। तो यहां पर प्रत्यय घ और खय, घ में तो यज्ञ बन गया, खय को ईन आदेश करके और आदियज को वृद्धि भी करेंगे, आर्पिजी न। तो इस तरह से यहां तक जो आराध गोपुच्छ संख्या सूत्र था, बस उसका शासन यहीं तक चल रहा था, वो समाप्त हो गया। अब जो है निर्बाध रूप से प्राग्वतिष्ठें चलेगा, उसको जो बाधा आ रही थी बीच में वो समाप्त हो चुकी है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं अब, फिर कल देखेंगे। प्रणव ध्वनि ओ।